بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 72 صفحہ نمبر 72 نیچے سے تیسری لائن جی، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 11 سورہ آلِ عمران آیت نمبر 26 اور 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، صدق الله العظيم۔ أعوذ بالله، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات گزارش کی گئی کہ نجران کا عیسائی وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرے کے لیے اور سیاسی معاہدے کے لیے نجران سے چلا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری سے پہلے جب وہ وہاں سے چلنے لگے تو ابو حارثہ بن علقمہ، جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا، وہ منہ کے بل گرا۔ اس کے بھائی قریظ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بددعائیہ الفاظ استعمال کیے کہ نہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتے اور نہ ہم سفر کے لیے تیار ہوتے اور نہ میرے بھائی کو چھوڑ لگتی۔ تو ابو حارثہ بن علقمہ نے پلٹ کر وہی الفاظ اپنے بھائی کے لیے استعمال کیے تو بھائی نے تعجب سے کہا کہ میں تو آپ کی حمایت کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ حمایت نہیں، تم نے جس کے لیے بددعائیہ کلمات استعمال کیے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کو اگر غائبانہ بھی بددعا دی جائے تو بددعا پلٹ کر آتی ہے اور اس سے ہماری نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، تو اس لیے میں نے یہ بددعائیہ کلمات تمہارے لیے استعمال کیے، اگر استعمال نہ کرتا تو یہ بددعائیہ کلمات پلٹ کر آتے اور ہماری نسلیں تباہ ہو جاتی۔ تو اس پہ اس کے بھائی قریظ رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ان سے مناظرہ کرنے کیوں جا رہے ہیں، ایمان لانے کیوں نہیں جاتے؟ تو ابو حارثہ بن علقمہ نے کہا کہ ایمان ہم اس لیے نہیں لا سکتے کہ یہ مال و متاع، دنیا کا یہ جاگیریں انہوں نے ہمیں عطا کی، اور اگر ہم نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں تو یہ اعزاز بھی ختم ہو جائے گا، یہ عزت بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ مال بھی وہ چھین لیں گے ہم سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ عزت کس کے ہاتھ میں ہے، یہ دنیا کا مال و متاع اس کا مالک کون ہے، یہ دینے والا کون ہے، ایک اس بات کی طرف توجہ کرا دی۔ دوسری بات کہ غزوہ خندق کے موقع پہ، یہ 5 ہجری میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ اہل مکہ ایک لشکر لے کر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور مختلف قبائل بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو مورخین نے لکھا کہ یہ جو لشکر ہے یہ روانہ ہوا ہے 12,000 کا لشکر، اور دیگر قبائل کی حمایت سے یہ بڑھتا چلا گیا، تو جس پر یہ پہنچا ہے تو یہ 24,000 کے قریب تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جائزہ لیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو لڑنے کے قابل تھے ان کی تعداد 3,000 تھی، اور قحط کی کیفیت تھی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت فرمائی کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تجویز پیش کی کہ حضرت ہمارے ہاں یہ تھا کہ جب ہم مقابلہ نہ کر سکتے تھے تو شہر کے گرد خندق کھودتے تھے تاکہ دشمن اندر داخل نہ ہو سکے اور ہم نقصان سے بچ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے اس تجویز کو پسند فرمایا تو یہ 6.5 میل کی تقریباً یہ لمبائی کی خندق ہے جو کھودی گئی، اور اتنی چوڑی کھودی گئی کہ گھوڑا بھی اس کو پھلانگ کر دوسری طرف نہ جا سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40-40 ہاتھ جگہ مقرر فرمائی اور 10-10 کی ٹولیاں بنائیں کہ اس کو اتنا حصہ یہ ٹولی کھودے گی، اتنا حصہ یہ ٹولی کھودے گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بذات خود اس میں شریک تھے۔ اللہ کا نظام ہے کہ یہ تجویز پیش کی تھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے، اور اللہ کس طرح اپنے بندوں کی تربیت فرماتے ہیں، تو ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ میرے مشورے پہ عمل کرنے سے یہ فائدہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جس ٹولی میں تھے اس ٹولی کے حصے میں ایک چٹان آ گئی، پوری کوشش کی اس کو توڑنے کی نہ توڑ سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، یہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضرت وہ ایک ٹکڑا آ گیا ہے چٹان کا اور وہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود تشریف لے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار کدال مارا ہے اس چٹان پہ، پہلی بار کدال مارا روشنی نکلی، اور روشنی اتنی تھی کہ مدینہ منورہ کے شہر والوں نے بھی اس روشنی کو دیکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس میں مجھے عراق کے محلات دکھا دیے۔ دوبارہ حضرت نے کدال مارا تو پھر روشنی نکلی، فرمایا کہ اللہ نے مجھے شام کے محلات دکھا دیے۔ تیسری بار حضرت نے کدال مارا تو چٹان بالکل ٹوٹ گئی، اور فرمایا کہ اللہ نے اس میں مجھے صنعاء یمن کے محلات دکھا دیے۔ اور حضرت نے اس بات کی خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 3 علاقے ہمیں عطا فرمائے گا۔ اب اس کے اندر جو اشارات قابل توجہ ہیں، ایک بات تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علاقے ہمیں عطا فرمائے گا، اور یہ علاقے حاصل ہوئے ہیں مسلمانوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد تو کیا ہے ان علاقوں کے خلاف، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی فتوحات ہوئیں، لیکن مکمل جو فتح ہوئی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اللہ یہ ہمیں عطا فرمائے گا اور اس کی تکمیل ہوئی ہے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیں میں شامل سمجھے جائیں گے، اور ہمیں میں شامل تبھی ہوں گے جب ان کو خلیفہ راشد مانا جائے گا، اور عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد صحیح خلیفہ اس وقت ہوں گے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد مانا جائے گا، کیونکہ اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اگر ابو بکر صدیق عنہ کی خلافت صحیح نہیں تھی تو عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت صحیح کیسے ہوگی؟ تو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ راشد ہیں اور صحیح خلیفہ ہیں، اور ان کا صحیح خلیفہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے ان کو اپنا جانشین نامزد کیا وہ بھی صحیح خلیفہ تھے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا صحیح ہونا اس اشارے سے بھی واضح ہو رہا ہے۔ پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو منافقین نے طنز و استہزاء کیا کہ حالت تو تمہاری یہ ہے کہ کھانے کو تمہارے پاس کوئی چیز ہے نہیں اور تم اپنی حفاظت کے لیے خندق کھود رہے ہو، اور دعوے اتنے ہیں کہ جی یمن پہ ہماری حکومت ہوگی، شام میں ہماری حکومت ہوگی، عراق میں ہماری حکومت ہوگی، تو یہ دعوے مطابقت بھی نہیں رکھتے۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ کلمات فرمائیں اور آپ اس انداز سے دعا فرمائیں۔ اب اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تربیت ہے، ایک ہے خوشخبری عطا فرمانا کہ ہم تمہیں یہ چیز عطا فرمائیں گے، دوسری بات یہ کہ اللہ نے اس کو دعا کے کلمات کی شکل میں اس خوشخبری کو نازل فرمایا کہ اے ایمان والو اپنا کمال مت سمجھنا، یہ اللہ کی عطا سمجھنا، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرو، اللہ سے دعا کرو۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس دعا کی قبولیت، کہ یہ دعا کے کلمات کس نے سکھلائے، دعا کے کلمات خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلائے، اور جو دلیل ہے اس کی قبولیت کی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھلائے توبہ کے، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے وہ دعا اللہ سے کی، اللہ نے قبول فرمائی ان کی توبہ، اور دعا کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے۔ تو خود اللہ جو کلمات بتلا رہے ہیں قبول کرنے والا اللہ ہے، تو اس کے معنی ہے کہ یہ قبولیت کی علامت، قبولیت کی دلیل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا نازل فرمائی۔ یہاں تک ان دو آیتوں کی فضیلت کا تعلق ہے تو یہ بات فرمائی گئی کہ نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور اس سے پچھلے رکوع کی آیت شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم، اور یہ دو آیتیں اگر ان کو نماز کے بعد پڑھ لیا جائے تو ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی حاجات کو بھی پورا فرماتے ہیں اور اس پہ نظر رحمت بھی فرماتے ہیں، اور ہمیں کہ اللہ اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ بھی فرماتے ہیں، تو لہٰذا یہ بڑا آسان سا سودا ہے اور اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ یہ دو آیتیں وہ ہیں کہ اگر ان کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے تو اگر کوئی آدمی مقلوض ہو تو اللہ اس کا قرض بھی اتارنے کا انتظام فرما دیں گے۔ تو ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی وحدانیت بیان فرمائی، فرمایا قل اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں اللہم اے اللہ مالک الملک کی سلطنت کا مالک، حکومت کا، حاکمیت کا مالک، تو تل ملک کا تو ملک دیتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع الملک اور تو ملک چھین لیتا ہے، ممن اس سے جس سے تشاء تو چاہتا ہے، کہ یہ تیری قدرت میں ہے، یہ تجھے اختیار حاصل ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کا اظہار ہے دنیا کے لحاظ سے، کہ زمین کے لحاظ سے کہ زمین کی بادشاہت حقیقت میں اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جس کو عطا فرماتے ہیں، یہ اس کی حکمت ہے کہ جس کو چاہا عطا فرما دیا، جس سے چاہا یہ حکومت اللہ نے چھین لی۔ نمرود کو اللہ نے عطا فرمائی حکومت، کہ پوری دنیا کے حکمرانوں میں وہ حکمران تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ذلیل و رسوا کیا، حکومت اس سے چھین۔ فرعون جس کو اللہ نے حکومت عطا کی تھی اور اس نے دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکومت چھینی تو کس ذلت کے ساتھ وہ اور اس کا لشکر ہلاک ہوا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حقیقی ملکیت اللہ کو حاصل ہے، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عارضی ملکیت عطا فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن مالک یوم الدین یہ عارضی ملکیت نہیں ہوگی، حقیقی ملکیت ہی ہوگی، اور وہ صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے۔ دنیا کے اندر بھی حقیقی ملکیت تو اللہ کو حاصل ہے، عارضی ملکیت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ انسان کی ملکیت عارضی ہے، اگر انسان اپنی عقل کا استعمال کرے تو قدم قدم پر یہ بات واضح ہو رہی ہے कि आप देखें कि भैंस है, इंसान के ताबे है, एक लड़का एक बच्चा, 40-45 भैंसों को लेकर चल रहा है और भैंस जिस जगह मुंह डालने की कोशिश करती है या पीछे से आवाज निकालता है तो भैंस सीधी हो जाती। हाथ में डंडा है, कभी उस पर मार रहा है, कभी उस पर मार रहा है, कभी उछल के उसकी पीठ पे बैठ रहा है, कभी उछल के उसकी पीठ पे बैठ रहा है। अगर एक भैंस बिगड़ जाए तो उसको संभालना किसी के बस की बात नहीं। इसी तरह ऊंट हैं, ऊंटों की पूरी कतार एक आदमी के इशारे पे चल रही है। अगर एक ऊंट बिगड़ जाए तो पूरी आबादी वाले मिल जाएं तो उसको काबू में नहीं कर सकते। ये ज़मीन है, ये मकान है, ये मैंने बनाया है, ये बिल्डिंग बनाई है, इसके अंदर शीशा डाला है, इसकी बुनियादें बड़ी मजबूत की हैं, लेकिन जलजला आया, एक झटके ने पूरी इमारत को ज़मीन बोझ कर दिया। अगर मैं इसका मालिक हूँ हकीकी तो इसको संभाल के दिखा दूँ, लेकिन इसको संभाल के नहीं दिखा सकता। तो इससे मालूम हुआ कि हकीकी मलकियत इंसान के हाथ में नहीं, हकीकी मालिक कोई और है। इसी तरह बादशाहों को, हुकूमतों को देखा जाए तो उससे भी ये बात मालूम होती है कि हकीकी मलकियत इंसान के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। तो फरमाया कि अल्लाह जिससे जिसको चाहता है मुल्क अता फरमाता है और जिसको चाहता है मुल्क से महरूम फरमा देता है। फरमाया के बाद तू इज़्ज़त और तू इज़्ज़त देता है, मन तशाओ जिसको तू चाहता है, बात तू ज़िल्लो और तू ज़िल्लत देता है, मन तशाओ जिसको तू चाहता है। कि अल्लाह की इज़्ज़त और ज़िल्लत भी तेरे ही हाथ में है, ज़मीन की मलकियत भी तेरे ही हाथ में है। यहाँ ज़मीन के एतबार से अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की वहदानियत का इजहार है। कि यहाँ दलील बयान फरमाई है ज़मीन के एतबार से कि अल्लाह तबारक व ताला वाहदहु ला शरीक है, का पूरा निज़ाम अल्लाह तबारक व ताला के हाथ में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मुकाबला होता था कुफार से तो हज़रत एक दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा मुजरिया सहाब, ऐ अल्लाह बादल के चलाने वाले, व मुनज़्ज़िल किताब और किताब को नाजिल करने वाले, वह हाजिमल अहज़ाब और लश्करों को शिकस्त देने वाले, अहज़िमहुम शिकस्त दे इनको, वंसुरना अलैहिम और हमारी मदद फरमा इनके खिलाफ। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं और यहाँ भी अल्लाह ने यह दुआ सिखलाई कि अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह के हकीकी मालिक तो तू, कि अल्लाह के सल्तनत तेरी ही है, तू इसका मालिक है, जिसको तू चाहता है देता है, जिसे तू चाहता है छीनता है। कि अल्लाह तू ही इज़्ज़त देने वाला है और तू ही ज़िल्लत देने वाला है, तो अल्लाह तो हमें इज़्ज़त अता फरमा, ऐ अल्लाह हमारे मुखालिफीन को जलील कर। कि अल्लाह हमें तो कामयाबी अता फरमा, तो ये अल्लाह से मांगने का सलीका सिखलाया गया, तरीका सिखलाया गया। फरमाया कि बियादी कल खैर, तेरे हाथ में है भलाई। कि बियादी कल खैर के अंदर एक इशारा तो ये है कि अल खैर बाद में है और बियादिक ये पहले है। अरबी कायदे के लिहाज से अल खैरु बियादिक, के भलाई तेरे हाथ में है, नहीं बियादिक अल खैर तरतीब बदल गई, तरतीब बदल गई तो यहाँ हसर के मानी पैदा हो गए। बियादिक अल खैर के सिर्फ और सिर्फ तेरे हाथ ही में भलाई है और किसी के इख्तियार में नहीं, तो ये बियादी का पहले ले आने से इसमें हसर की कैफियत पैदा हो गई। फिर ये कि अल्लाह तबारक व ताला भलाई भी अल्लाह के हाथ में है और शर भी अल्लाह के इख्तियार में है, तो यहाँ खैर का जिक्र फरमाया, शर का जिक्र नहीं फरमाया। एक बात तो ये है कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो फितने हैं उनमें एक फितना है सनवियत का, से के साथ। सनवियत का अकीदा ये है कि इस कायनात के पैदा करने वाले दो हैं, एक वो है कि जिसने नेकी और अच्छाई को पैदा किया है, एक वो है जिसने बुराई को पैदा किया है। तो ये अकीदा है सनवियत है, ये ईरानियों का मजूसियों का अकीदा था। तो ये सनवियत का अकीदा कि दो हैं पैदा करने वाले, जब दो पैदा करने वाले हैं कि वो अच्छाई पैदा करते हैं बुराई पैदा नहीं कर सकता, वो बुराई पैदा करते हैं अच्छाई पैदा नहीं कर सकता, तो इसके मानी है जो नहीं कर सकता वो मोहताज और महदूद हुआ, तो वो खालिक कैसे हो सकता है, वो माबूद कैसे हो सकता है। खुद अकली लिहाज से भी इसकी नफी हो रही है। फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो کائنات کو پیدا فرمایا تو ان کا ایک اعتراض ہے ہم پر کہ دیکھیں جی آپ بھی تو اس بات کے قائل ہیں، آپ بھی تو دو کو مانتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ رحمان ہے اور شیطان ہے، تو برائیوں کا مرکز اور منبع اور محرک شیطان ہے اور اچھائیاں عطا فرمانے والا رحمان ہے، تو رحمان کے معنی ہے رحم، جس کی رحمت کی حد کوئی نہ ہو، تو آپ بھی تو رحمان اور شیطان کا عقیدہ رکھتے ہیں تو اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں، تو پھر اس لیے آپ کو ہم پہ اعتراض کا کیا حق حاصل ہے؟ بس فرق اتنا ہے کہ ہم رحمان اور شیطان کو ایک دوسرے کا ایک دوسرے کے ضد نہیں مانتے، شیطان کو خالق نہیں مانتے، شیطان کو مخلوق مانتے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، رحمان خالق ہے اور شیطان اس کی مخلوق ہے، کہ برابر کے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، ہم ثنویت کے نہیں بلکہ وحدانیت کے قائل ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ شیطان جو ہے یہ اللہ کی ضد نہیں، شیطان جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ضد ہے، کہ انبیاء کرام سے تشریف لائے ہیں نیکی کی دعوت دینے کے لیے اور شیطان انسان کو نیکی سے روکتا ہے، تو شیطان انبیاء کرام علیہ السلام کی ضد ہے، اللہ کی ضد نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو لہٰذا دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، تو اس لیے شیطان اللہ کے مقابلے میں نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا فرمایا وہاں شیطان کو بھی تو اس نے پیدا فرمایا، جب شیطان کو اس نے پیدا فرمایا تو اس کے ہاتھ میں بھلائی بھی ہے، اس کے ہاتھ میں برائی بھی ہے، لیکن یہاں برائی کا ذکر نہیں ہے، خیر کا ذکر ہے۔ خیر کا ذکر اس لیے ہے کہ اللہ کا کوئی کام برائی کا کام نہیں، اللہ کے ہر کام میں خیر ہے، کہ اللہ کے ہر کام میں خیر ہے، کہ مثال کے طور پہ اللہ نے کسی سے حکومت چھین لی، فرعون سے حکومت چھین لی، اللہ نے نمرود سے حکومت چھینی، تو اس کے اندر بھی شر نہیں ہے، اس کے اندر بھی خیر ہے۔ کیسے؟ کہ نمرود کے مظالم سے انسانیت کو اللہ نے چھڑایا ہے، فرعون کے مظالم سے اللہ نے انسانیت کو چھڑایا ہے، تو یہ خیر ہے۔ تو جہاں برائی بظاہر نظر آ رہی ہوگی اس کے اندر بھی خیر کا پہلو ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس کے اندر خیر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائیوں کو پیدا فرمایا، تو اس کے اندر خیر ہے، کہ اگر یہ برائیاں نہ ہوتی انسان کو جنت کے مقامات کیسے حاصل ہوتے، تو یہ جنت کے حصول اور نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، تو اس لیے اس کے اندر بھی خیر کا پہلو موجود ہے۔ پھر یہ کہ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ سانپ وغیرہ بچھو وغیرہ پیدا کیے ہیں اس کے اندر بھی خیر کا پہلو موجود ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خیر کا پہلو موجود ہے، اور اسے بہت سے متعدد واقعات ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ اور بچھو کے فوائد بھی ظاہر فرمائے ہیں، تو سانپ اور بچھو کے اندر جہاں نقصانات کے پہلو ہیں وہاں ان کے اندر فوائد کے پہلو بھی موجود ہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ انسان کی تعلیم ہے اس بات کی، اس کو ترغیب دی گئی ہے کہ جو چیز نقصان پہنچانے والی ہے اس سے بچنا ہے، اگر نقصان والی چیزیں موجود نہ ہوتیں تو بچنے کا سلیقہ کیسے حاصل ہوتا، تو اس لیے جتنا بھی غور فرماتے چلے جائیں ہر چیز کے اندر حقیقت میں خیر ہی نکل دے گا۔ تو فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں ہے بھلائی، انکا یقیناً تو علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر نہایت قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارضیات کے حساب سے، زمین کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان فرمائی، اور اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلکیات کے اعتبار سے آسمان کے لحاظ سے اللہ کی قدرت بیان فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس نظام کائنات کو وہی چلا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی یہ روح اور جسم کا نظام بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اس بات کو اللہ نے بیان فرمایا، جس پہ انشاءاللہ آئندہ کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى، عدد لما تحب وترضى، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا